สะเกกะเมจโรเบกิริสิขาราตะเตจันตะเลเควิมานเดเบรัตเถจกะเมตารวนากะหะเนเกหะวะธัมหิเคเตพุมมาจายันตุเดวาจลาทลาวิสะเมยัคคะกันทัปปนากะติทันตาสันติเกยังมุนิวาราวาจานังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนกาโลอายามพาดันตาธรรมสวนกาโลอายามพาดันตาธรรมสวนกาโลอายามพาดันตา